correctly. I should speak in Hindi, is it? Yeah, so better I speak in Hindi. To call Srila Prabhupada ka Tirubhav Mahotsav Hoga. To aaj sham ko adhivas chaise. Matlab mukhya mahotsav ki bhumika jaise. Hum Srila Prabhupada ke bare mein कुछ बात करेंगे. तो कल विशेषकर श्रील प्रभुपाद का स्मरण होगा. वास्तव में श्रील प्रभुपाद का स्मरण सदैव होना चाहिए. प्रत्येक क्षण में श्रील प्रभुपाद का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादनागति हतोपि. इनकी कृपा प्राप्त करने से हम आसानी से भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिल सकती है. और यदि वे अप्रसन्न होते हैं हमारे आचरण या भाव या क्रियाकलाप से, तो हमारी कोई गति नहीं होगी. नगति कतो पी अपी, अपी का मतलब तो चाहे भी हम कठोर तपस्या करेंगे, असंख्य नाम जाप माला करेंगे, पूजा शास्त्र अध्ययन करेंगे, फिर भी ये सब भक्ति अंग या विभिन्न तपस्या दान होम इत्यादि करके भी यदि गुरु अप्रसन्न हो तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि गुरु है भगवान के विशेष प्रतिनिधि है. और यदि गुरु हमको अनुमति देते हैं तो हम कृष्ण के पास जा सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं. तो श्रील प्रभुपाद श्रील चैद्वैत स्वामी महाराज की बात में एक साधारण गुरु नहीं थे. तो गुरु कभी भी साधारण नहीं होते. गुरु का मतलब असाधारण. हम आम लोग हैं, हम काम क्रोध लोभ मोह मदा मत्सार्य से पीड़ित है और मोहित रहते. गुरु कौन है? अज्ञान अतिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. गुरु तत्वदर्शी है, परम सत्य अर्थात भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय भक्त है. साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र उक्तस्तथा भव्यत एव सद्भि. किंतु प्रभो यः प्रिय एव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंद. तो गुरु तत्व दर्शी है और वे जानते हैं कि श्री कृष्ण है परम तत्व परम सत्य और श्री कृष्ण से प्रतिनिधि स्वरूप होने से भगवान श्री कृष्ण से अधिकार मिलते हैं साधारण लोग को भक्ति अधिकारी बनने के लिए। तो कोई साधारण व्यक्ति गुरु नहीं हो सकते, गुरु का पद असाधारण है। तो फिर भी श्रील प्रभुपाद कोई साधारण गुरु नहीं थे, अर्थात गुरु वर्ग में भी श्रील प्रभुपाद विशेष थे और है। जैसे श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज का वर्णन है महाभगवतो महा भगवत। इस शब्द का क्या मतलब है? एक भगवत बड़ो भगवत शास्त्र और भगवत भक्त भक्ति रस पात्र। भगवत का मतलब जो भगवान के संबंध में है और विशेषकर ये भगवत शब्द का अर्थ है बड़ा भगवत है भगवत शास्त्र श्रीमद् भागवत महापुराण और दूसरा भगवत भी है भक्त भगवान की भक्त जो भक्ति रस पात्र है। क्या हो रहा है? तो फिर भगवत कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। भगवत कौन है? जिनका साक्षात संबंध है भगवान के साथ। तो भगवत का मतलब भक्त शुद्ध भक्त। तो भगवत तो कभी भी साधारण नहीं हो सकते, कृष्ण की प्रिय है। पर भक्तों का वर्ग में भी महाभगवत जन है जो असाधारण भक्तों की श्रेणी में उनकी भक्ति से महान है वे महाभगवत कहते हैं। और प्रहलाद महाराज एक महाभगवतो महान थे। तो दुर्लभ है भगवत जन और भी दुर्लभ है महाभगवत और भी दुर्लभ है महाभगवतो महान महा महाभगवत प्रहलाद महाराज का वर्णन। तो श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के विशेष दूत थे, महाप्रभु की भविष्यत वाणी थी पृथ्वी ते आचे जत नागाराधी ग्राम सर्वत्र प्रचार हो बे मोर नाम की मेरा नाम प्रचारित और प्रसारित होगा पूरी पृथ्वी में हर गांव हर टाउन में मेरा नाम प्रसारित होगा। तो श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस भविष्यवाणी पूरी हो गई। भारत में Anek bhaktate. Anek nishtavan bhaktate. Lekin ek bhaktate. Jo Chaitanya Mahaprabhu ke vishesh dutte. Jo kripadra hone se. Itna sa ichha ki prithivi ke patit atma jo Bhagavan Shri Krishna ke bare mein tatva gyan ka abhav se unke durlabh manav janma sampurna nasht kar lete hain to aise log ka udhar kaise karna hai to avashy hi hari naam ke dwara sambhav hai to keval Srila Prabhupada is prakar ka chintan karke Bhagavan Sri Krishna ke puri shraddha ke sat aur inki raksha me puri shraddha leke sudur America gaye the aur wo Krishna bhakti ka prachar karne ke liye wo asambhav sthiti mein Krishna bhakti prachar kiye the to aaj kal puri prithvi mein anek anek Krishna bhakt hain ki is Krishna bhakti pura duniya mein prasarit ho gaya hai keval Srila Prabhupada ka pradan hai isliye sab vishvavasi Srila Prabhupada ke चरण कमल पर आभारी है दुख की बात है कि आज तक पृथ्वी के निवासियों के अधिकांश श्रील प्रभुपाद का नाम नहीं सुने नहीं जानते प्रभुपाद कौन है तो प्रख्यात है कौन पॉलिटिशियन स्पोर्ट्समैन फिल्म स्टार जिनकी कोई गुण नहीं है और श्रील प्रभुपाद असंख्य जॉर्ज बुश बिल गेट्स इत्यादि से महान है तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं एबे जश कुशक छुभुवान श्रील प्रभुपाद का गुणगान पूरा जगत में करना चाहिए अवश्य ही देवलोक में Srila Prabhupada ka gun kirtan chalte hai. Lekin is kalihat adhunik yug mein is prithivi mein log itna sa agyani hai ki उनके बीच में इतना सा महान आचार्य आए थे, लेकिन बहुत कम लोग श्रील प्रभुपाद की महत्व पहचान करते हैं। देखो कितना दूरता है जो साधुगिरी करते हैं और मूर्खों को धोखा देते हैं, और सदगुरु, महान सदगुरु उनके बीच में आए थे, लेकिन लोग तो श्रील प्रभुपाद की अपार भक्ति पहचान नहीं करते। तो हम जो श्रील प्रभुपाद के चरणाश्रय में है, हम भाग्यवान हैं। कितना भाग्यवान, हमारा भाग्य कितना है तो बल न संभव है, माप न संभव नहीं है। हम श्रील प्रभुपाद की कृपा से अभी कम से कम थोड़ा सा उत्साही होते हैं हरि नाम के लिए, कृष्ण सेवा के लिए, कृष्ण भक्त की सेवा करने के लिए, धाम सेवा के लिए, शास्त्र सेवा के लिए। श्रील प्रभुपाद का प्रचार है कि जीवन का उद्देश्य है भगवान और उनके भक्त की सेवा करना। श्रील प्रभुपाद का खुद का उपदेश नहीं है, समस्त शास्त्र और सब आचार्यगण तो एक ही प्रचार करते हैं। श्रील प्रभुपाद बार बार बोले कि मैं जो देता हूं वो मेरा स्वयं का वस्तु नहीं है, ये कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है, यही वास्तव वस्तु है। कृष्ण और कृष्ण भक्ति यही सच्चाई है, और सब कुछ जो है सब कुछ माया की चालबाजी है और कुछ नहीं। तो सब अनादिकाल से सब महान महान आचार्य इस शास्त्र की सैद्धांतिक वाणी का प्रचार करते हैं। वो क्या है कि कृष्ण ही भगवान पुरुषोत्तम सर्वाराध्य, और हम जीव है, माया का प्रभाव से हम सोचते हैं कि मैं भारतीय हूं या अभारतीय हूं, हिंदू हूं या अहिंदू हूं, पुरुष हूं या नारी हूं, और जन्म के अनुसार हम सोचते हैं मैं कुत्ता हूं, बिल्ली हूं, सांप हूं, चीती हूं। ये मायिक अहंकार है, लेकिन हम आत्मा हैं और हम कृष्ण के दास हैं। कृष्ण की अहितु की सेवा करना सब जीव का धर्म है। और जब तक हम इसी सरल बात स्वीकार नहीं करते कि मैं ईश्वर नहीं हूं, शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और भगवान है कृष्ण और इनकी सेवा करना परम धर्म है, नित्य धर्म, सनातन धर्म है। तो जब तक हम इसी सरल बात को स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक हमारे सभी प्रयास सुखी करने के लिए सब निरार्थ होते हैं, सब फालतू होते हैं। तो ये प्रचार प्राचीन शास्त्र वाणी श्रील प्रभुपाद हमको देते थे। श्रील प्रभुपाद वैसे बोले, आई एम नॉट गिविंग एनीथिंग न्यू, मैं कोई नया वस्तु नहीं देता, मैं वास्तव वस्तु देता हूं जो त्रिकाल में सत्य होते, भूत भविष्य वर्तमान काल में जीव ही कृष्ण का दास है। तो भारत के बाहर कृष्ण कौन है तो कोई नहीं जानते थे। विश्वविद्यालय के बहुत कम अध्यापक कृष्ण का नाम सुने और पाश्चात्य देश में ये बहुत कम लोग के अलावा अधिकांश व्यक्ति तो कृष्ण का नाम भी कभी नहीं सुने। तो यही स्थिति थी। तो कोई नहीं जानते थे कृष्ण कौन है, और भारत में भी तो सब कम से कम जानते थे और सुने हैं कि कृष्ण नाम और कि कृष्ण भगवान है, लेकिन भारत में भी मायक काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि का अभाव नहीं था। कृष्ण के बारे में बहुत भूल धारणा प्रचलित थी कि जैसे एक महात्मा जो स्वराज आंदोलन में प्रसिद्ध थे, वो महात्मा इनकी आत्मजीवनी में लिखी कि मैं विश्वास नहीं करता हूं कि कृष्ण जैसे कोई व्यक्ति कभी भी था। और ये महात्मा हर रोज गीता पब्लिक सार्वजनिक गीता पाठ करते थे, लेकिन गीता के वक्ता में विश्वास नहीं था। तो ऐसे भारत में अभी तक बहुत भूल धारणा प्रचलित है कि कृष्णा एक दार्शनिक थे, लेकिन उनका आचरण ठीक नहीं था और उनका पाप का फल से अभी नरक भोग करते हैं, जैन ऐसे बोलते। तो ऐसे ही ये सब बोलना का जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था कि केवल पाश्चात्य देश में लोग विभ्रमित थे। श्रील प्रभुपाद का पाश्चात्य गमन के पहले तो भारत में भी लगभग सभी लोग विभ्रमित थे। जीवन का क्या उद्देश्य है, इस विषय के बारे में ज्यादा लोग विभ्रमित थे। खास उस समय यही प्रचार बहुत ही जनप्रिय था कि भारत की सभी समस्याओं का मूल कारण है धर्म। भारत में क्योंकि भारतीय लोग धर्म पर इतना आसक्त थे, इसलिए भारत की गरीबी इतना सहन। तो ऐसे नास्तिक वाद का प्रचार बहुत ही था, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने निर्णय किया कि पाश्चात्य देश जाना अनुकूल होगा प्रचार के लिए, क्योंकि भारतीय लोग तो मेरी बात सुनने के लिए प्रस्तुत नहीं है। ज्यादा लोग का विचार है कि ये एक स्वामी है, क्या बेकार है। तो उसका व्यापार सब नष्ट हो गया है, इसलिए वो सन्यासी बन गया है। भेद की समस्या का समाधान है सन्यास लेना और भिक्षा मांगना, और कुछ पुण्यवान लोग भी थे जो भी प्रभुपाद का उद्देश्य और उनकी महाभागवत और इनकी वाणी नहीं समझ, जो प्रभुपाद को दान देते थे और अच्छा लगते थे कि ये एक शाही साधु है, लेकिन श्रील प्रभुपाद की अमृत वाणी को लोग वाणी तो उसमें रुचि नहीं थी। तो हम साधु को खिलाएंगे, कुछ दान देंगे, बस ये हमारा धर्म है, इतना सा करना यथेष्ट है। तो भारत की धार्मिक स्थिति उस समय बहुत खराब थी, और पाश्चात्य देश की धार्मिक स्थिति, धर्म, वास्तव धर्म, धर्मांतु साक्षात भगवत प्रणीत, तो पाश्चात्य देशों में तो कुछ न कुछ धर्म का नाम चल रहा था, लेकिन विशुद्ध सनातन धर्म से बहुत दूर थे सभी लोग। किस प्रकार का धर्म है जिसमें माता खाना अनुमोदित होते, गोमांस बीफ वो खाना है, हम रविवार को सुबह चर्च जाते हैं और चर्च से निकाल के घर वापस जाके हम बीफ खाते हैं, तो किस प्रकार का धर्म है। तो विशुद्ध सनातन धर्म से बहुत दूर थे लोग, और गॉड ये शब्द बोल के भी, तो गॉड कौन है और कैसे गॉड गॉड होते हैं, तो ज्ञान बिल्कुल नहीं था। तो प्रभुपाद इस अज्ञान हटाने के लिए महान प्रयास किए थे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, श्रीमद् भागवत शास्त्र अनुवाद करके प्रकाशन करते थे और आयोजन किए थे। ये सब अमूल भक्ति ग्रंथ का विचरण करने के लिए। तो असंख्य प्रकाश है, हम श्रील प्रभुपाद की महिमा बोल सकते हैं, फिर भी हम इनकी महिमा का अंत नहीं मिलेंगे। कल विशेष का प्रभुपाद का स्मरण करना चाहिए, और वास्तव में सदैव श्रील प्रभुपाद का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि इनकी कृपा के बिना भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने की संभावना नहीं है। तो प्रभुपाद हमको क्या दिए, प्रभुपाद हमको रूपानोग भक्ति, अन्याभिलाषिता शून्य भक्ति हमको दिए थे। तो यदि हम श्रील प्रभुपाद के वास्तव अनुगामी होना चाहते हैं, तो श्रील प्रभुपाद हमको क्या शिक्षा दी समझना चाहिए। शुद्ध कृष्ण भक्ति क्या है, जिसमें देव देवी की पूजा नहीं होते है, जिसमें थोड़ा सा धर्म पालन करना है और साथ साथ भोग विलास करना है, इस प्रकार का दूषित तथाकथित धर्म पालन करने को श्रील प्रभुपाद कभी नहीं किसी को प्रोत्साहित किए। श्रील प्रभुपाद का प्रचार था सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, श्री कृष्ण के चरण पर आत्मसमर्पण करो, आपका परम कल्याण होगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है, हरि नाम करो, कृष्ण प्रसाद लो, भगवद गीता श्रीमद् भागवत चैतन्य चरितामृत भक्ति रसामृत सिंधु विशेषकर ये चार दिव्य ग्रंथों का अध्ययन करो। श्रील प्रभुपाद की महिमा अपार है। श्रील प्रभुपाद हमारी भौतिक दृष्टि में अभी नहीं है, Legin Vi Sadaiva Bhagavan Jaise Upastit Hote Upastit He. Or Yadi Hamari Icha Jura Hote. तो हम आज भी श्रील प्रभुपाद को देख सकते हैं इनका उपदेश के द्वारा. श्रील प्रभुपाद बोले, इफ यू वांट टू नो मी रीड माय बुक्स. मुझको पहचान करना चाहिए तो मेरे सब दिव्य ग्रंथों को पढ़ो. तो श्रील प्रभुपाद का आदेश के अनुसार और पारंपरिक विधि के अनुसार आज श्रील प्रभुपाद का तिरुभाव के बाद जो इस ISKCON अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में आते हैं श्रील प्रभुपाद के शिष्यों से दीक्षा लेते हैं और इस विधि चलेगी और कुछ पीढ़ी के बाद तो ISKCON के नव दीक्षित भक्त श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के शिष्यों के शिष्यों के शिष्यों के शिष्यों के शिष्यों के द्वारा दीक्षित होंगे. तो फिर भी श्रील प्रभुपाद कोई साधारण गुरु नहीं थे और इनकी स्थिति सदैव विशेष है और सब भक्त जो श्रील प्रभुपाद के साक्षात शिष्य नहीं है तो फिर भी सब भक्त सभी ISKCON के सदस्यों का विशेष संबंध रखना चाहिए श्रील प्रभुपाद के साथ. हम नहीं बोलते कि आपका गुरु को भूल करो, हम ऐसे नहीं बोलते, लेकिन कि श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के विशेष दूत है और ISKCON में हम सब विशेषकर श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों को पढ़ते हैं. हम श्रील प्रभुपाद की साधना रीति पालन करते हैं. हम श्रील प्रभुपाद की गुरु पूजा प्रत्येक दिवस करते हैं. तो इसलिए हमारे खुद के गुरु महाराज जो श्रील प्रभुपाद के प्रतिनिधि हैं, तो इनकी पूजा और सेवा करने के साथ श्रील प्रभुपाद की सेवा करना चाहिए, श्रील प्रभुपाद का याद करना चाहिए, श्रील प्रभुपाद की सेवा करना चाहिए. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. तो अभी हम एक और कीर्तन गाएंगे जो हर तिरुभाव महोत्सव में गाना है. ये एक विरहा गीति है श्रील नरोत्तम दास ठाकुर की रचना। जया नीलो प्रेम धाम।